نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تیرویں پارے کا رکوع نمبر 12 ہے، جو آیت نمبر 38 سے 43، سورة الرعد. پارا نمبر 13، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 38-43، سورة الرعد. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اَرْسَلْنَا بھیجا ہم نے، رُسُلًا کئی رسولوں کو، من قبلی کا آپ سے پہلے، وجعلنا اور بنایا ہم نے، لہم ان کے لیے، ازواجن جوڑے. جب بیویاں، وذریتن اور اولاد، وما کانا اور نہیں ہے، لی رسولن کسی رسول کے لیے، ایاتی بی آیتن کہ لے آئے کوئی نشانی، الا مگر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب ہر وقت کے لیے یا ہر دور کے لیے، ایک کتاب ہے. يَمْحُ اللَّهُ مِٹاتا ہے اللہ تعالی، مَا يَشَاءُ جو وہ چاہتا ہے، وَيُثْبِتْ اور قائم رکھتا ہے، وَعِنْدَهُ اور اسی کے پاس ہے، اُمُّ الْكِتَابِ اصل کتاب، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور اگر ہم دکھائیں تجھ کو، بَعْدَ الَّذِي بعض وہ چیز، نَعِدُهُمْ ہم دھمکی دیتے ہیں ان کو، او نتوفینک یا ہم فوت کر لیں آپ کو، فینما تو بے شک، علیک البلاغ آپ کے ذمے ہے پہنچانا، وعلینا الحساب اور ہمارے ذمے ہے حساب، اولم یرو کیا بھلا نہیں دیکھا انہوں نے، انا نأتی الارض بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننقصہا ہم گھٹا رہے ہیں اس کو، من اطرافہا اس کے چاروں طرف سے، واللہ اور اللہ، یحکم فیصلہ کرتا ہے، لا معقب نہیں کوئی نظر ثانی کرنے والا یعنی لوٹانے والا، لحکم ہی اس کے حکم کو، وہو سریع الحساب اور وہ جلد لینے والا ہے حساب، وقد مکر الذین اور تحقیق چال چلی ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیع تو اللہ ہی کے لیے ہے تدبیر ساری کی ساری، یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسبو جو کمائی کرتا ہے، کل نفس ہر شخص، وسیعلم الکفار اور ان قریب جان لیں گے کفار، لمن عقب الدار کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، ویقولو اور کہتے ہیں، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا نہیں تو بھیجا ہوا. قل كفى بالله، كہہ دیجئے کافی ہے اللہ، شہیدم گواہ، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، ومن عندہ، اور جو رکھتا ہے اپنے پاس، علم الکتاب، علم کتاب کا، بس جی.